İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Kemal Uyan'a teşekkür ederek başlıyoruz efendim programımıza. Evet, daha önceden de duyurduğumuz gibi bu programın başlığında da bilinen şu fikri takip çalışması, Paris Anlaşması. Şimdi şu 2020'de artık hakikaten uzatmaları oynadığımız aşikar ve dünyadaki bu iklim aktivistleri 17 yaşındaki Greta'dan 82 yaşını gözaltına alınarak kutlayan Jane Fonda'ya kadar büyük bir geniş çaplı harekete dönüşmüş vaziyette. Biz de bugün birazcık onu takip edelim. Dün yaptığımız bir şeyle başlayalım. Davos'un 50. yıl dönümü Dünya Ekonomik Forumu'nun ve Ocak sonuna doğru şirket baş yöneticileri, yatırımcılar ve siyasetçiler orada toplanacaklar. Onlara da dünya liderlerine, hükümet temsilcilerine de fosil yakıt ekonomisini terk etmeleri için son şans veriliyor diye bir konuşması var Greta Thunberg ve 20 arkadaşının. Önce onu okuyacağız. Arkasından da Stop the Money Pipeline diye, yani para boru hattını durduralım diye 150 kişinin protestolarda Wall Street'in, Amerika Birleşik Devletleri borsası, mali şirketlerinin iklim krizine bağlarını açığa çıkaran Jane Fonda, Naomi Klein, Bill McKibben, Tara Houska, Joaquin Phoenix, Ariel Deranger, Martin Sheen gibi ve Tahsina Sapawi'nin Lakota yerlilerinin de işin içinde olduğu müthiş bir gösteri vardı Democracy Now!'dan. Oradan da size yansıtmaya çalışacağız. Öncelikle şöyle dün yaptığımız şeyin devamını getirelim ve Davos'ta felaketi def etmek 50 yıllık ömrü içinde Dünya Ekonomik Forumu'ndan çıkacak en iyi iş kararı olacaktır diyen Greta Thunberg ve arkadaşlarının mektubunu okuyalım şimdi. Yeni bir 10 yıla yeni girdik. Öyle bir 10 yıl ki bu, geleceğimizin neye benzeyeceğini kararlaştırmakta her ayın, hatta her günün can alıcı önemi olacak. Ocak sonuna doğru şirketlerin baş yöneticileri, yatırımcılar ve siyasetçiler Dünya Ekonomik Forumu'nun 50. yıl dönümü için Davos'ta toplanacaklar. Dünyanın dört bir yanından genç iklim aktivistleri ve okul grevcileri de bu liderlere baskı yapmak üzere orada olacaklar. Bu yılki forumda tüm şirketlerin, bankaların, kurumların ve hükümet temsilcilerinin fosil yakıt arama ve çıkarma faaliyetlerine yapılan tüm yatırımları derhal durdurmasını, tüm fosil yakıt sübvansiyonlarını derhal sona erdirmesini, fosil yakıtlara yaptıkları yatırımları da derhal ve tümüyle geri çekmesini talep ediyoruz. Bunların 2050'de, 2030'da ve hatta 2021'de bile yapılmasını istemiyoruz. Bunların şimdi yapılmasını istiyoruz biz. Hemen şimdi deyiminde olduğu gibi. Dünyanın karmaşık ve çetrefilli bir yer olduğunu, taleplerimizin de kolay yerine getirilir şeyler olmayabileceğini gayet iyi anlıyor ve biliyoruz. Ne var ki iklim krizi de son derece karmaşık ve çetrefilli bir şey ve bu bir acil durum. Acil durumlarda konfor bölgenizin dışına çıkar, çok rahatlatıcı olmayan ya da nahoş bazı kararlar alırsınız. Açık konuşalım. İklim ve çevre acil durumu konusunda kolay, rahat veya hoş olan tek bir şey bile yok. Gençler kendilerinden büyük nesiller ve iktidardakiler tarafından iyice yüzüstü bırakılmaktalar. Bazıları bizim çok fazla şey istediğimizi düşünüyor olabilir ama bu hızla sürdürülebilir bir dönüşümü başlatmak için gereken gayretin aslında en azı. Bunun hala 2020 yılında yapılmamış olması bile açıkçası utanç verici. Gel gelelim Rainforest Action, yani Yağmur Ormanları Eylemi adlı kuruluşun raporuna bakılırsa 2015 Paris Anlaşması'ndan bu yana 33 majör belli başlı küresel banka fosil yakıtlara ortaklaşa 1,9 trilyon dolar ya da 1,5 trilyon sterlin akıttılar. Uluslararası Para Fonu IMF sadece 2017 yılında dünyanın fosil yakıtlara 5,2 trilyon dolarlık sübvansiyon harcaması yaptığını saptıyor. Bunun sona ermesi şart. Finans dünyasının gezegene ve onun üstünde yaşayan insanlarla tüm diğer canlı türlerine karşı sorumluluğu var. Aslına bakılırsa üzerinde yaşadıkları gezegenin serpilip gelişmesini garanti altına almanın her şirketin ve her hisse senedi sahibinin çıkarına olması gerekir. Ne var ki tarih, şirketler aleminin kendini dünyaya karşı sorumlu tutma konusunda istekli olduğunu göstermiyor. Öyleyse onları sorumlu tutma yükümlülüğü de biz çocukların üstüne düşüyor. Dünya liderlerini bu gezegen krizinin yüreğinin tam ortasında duran fosil yakıt ekonomisine yatırım yapmaya artık son vermeye çağırıyoruz. Onlar paralarını şu anda zaten var olan sürdürülebilir teknolojilere, araştırmalara ve doğanın onarım ve sağaltılmasına yatırmalılar. Kısa vadeli kar güdüsü hayatın uzun vadeli istikrarını gölgede bırakmamalı. Davos'taki bu yılki toplantının ana konusu, birbirine tutunan ve sürdürülebilen bir dünyanın paydaşları şeklinde belirlenmiş. Dünya Ekonomi Forumu'nun internet sitesine bakılırsa, liderler iklim değişikliği konusunda kaydettiğimiz küresel ilerlemeyi daha ileri götürmek üzere ortaya atılan fikirleri tartışmak üzere bir araya gelecekler. Bu aciliyet durumunu kavradıklarını ve buna öncelik verdiklerini söylediklerine göre bizim talebimiz de o kadar abartılı ve zorlama bir şey sayılmasa gerek. Fosil yakıt endüstrisine yapılan bu yatırımları derhal kesmekten daha azını yapmak, hayatın kendisine ihanet etmek olacaktır. Günümüzün işler böyle gelmiş böyle gider anlayışı insanlığa karşı suç halini alıyor artık. Bu cinnete bir son verme konusunda liderlerin kendi üstlerine düşen rolü oynamasını talep etmekteyiz. Burada geleceğimiz söz konusu, liderler de buna yatırım yapsınlar işte. İmzalar Greta Thunberg, Stockholm, İsveç'ten gelen 17 yaşındaki çevre aktivisti, Luisa Neubauer, Almanya, Tokata Iron Eyes, Amerika Birleşik Devletleri, Jean Hinchcliffe, Avustralya, Daniel Pereira de Assis, Brezilya, Robin Julien, Fransa, Likipriya Kangujam, Hindistan, Holly Gillibrand, İskoçya, Alejandro Martinez, İspanya, Isabel Axelsson, İsveç, Sofia Axelsson, İsveç, El Yar, İsveç, Mina Pohankova, İsveç, Linus Dolder, İsviçre, Joel Enrique Peña Panichin, Şili, David Vicker, İtalya, Julia Haddad, Lübnan, Oladosu Adenike, Nijerya, İkbal Bedreddin, Pakistan, Arşak Makiçyan, Rusya ve Vanessa Nakate, Uganda. Bu Davos'la ilgili dünya liderlerine fosil yakıt ekonomisini terk etmelerini söyleyecekleri 3 günlük bir eylemin ana metni olacaktır. Orada da konuşulacak herhalde. 19'unda başlıyor Cuma günü. Cumartesi ve Perşembe, Cuma ve Cumartesi yanılmıyorsam olacak bu eylemler. Oldukça önemli bir şey. Bayağı sınıfsal temellerine yükleniyor dünyadaki dönüm noktası. Geçen yılki konuşması da efsaneydi Davos'ta. Evet. Onun bir devamı da ama bu sefer artık eylemli. Eylemli bir durum. Şimdi bir de ikinci gene dünya bütün dünya bankalarını, finans kuruluşlarını, sigortacıları vesaireyi iklim krizine bağlayan bir başka büyük eylemden bahsedeceğiz. Şimdi Democracy Now!'da dün yer aldı. Son derece ilginç bir video. Orada da bu para hattını, para boru hattını durduralım diye 150 yaklaşık 150 kişinin protestolarda iklim kriziyle bu Wall Street denen mali çevrenin bağlantısını ortaya koyan bir şey vardı. Aralarında Jane Fonda, Naomi Klein, Tassina Sapa-Win, Bill McKibben, Tara Houska, Joaquin Phoenix, Ariel Derange ve Martin Sheen'in de bulunduğu ve kısa konuşmalar yaptıkları çok ilginç bir şeye yer veriyoruz şimdi. Onu da dinleyelim, bir yandan da çevirmeye çalışalım. Democracy Now! Nearly 150 people were arrested on Capitol Hill Friday in climate protests led by Academy Award-winning actor and activist Jane Fonda. Gözaltına alındı. Jane Fonda başını çekiyordu Washington D.C.'de. Fire Drill Fridays gibi, yani yangın şeyleri, söndürme çalışmaları diye bilinen 14. ve sonuncu protestosunda aktör Martin Sheen, Joaquin Phoenix, yerli Tara Houska, Naomi Klein gazete ve onlarca kişi gözaltına alındı. Fonda da Pennsylvania Avenue'dan Chase Bankası'na kadar, Bill McKibben ve çevreci diğerlerinin işgal ettikleri yere kadar yürüdüler. Ve Bill McKibben'ın da bulunduğu 10 kişi tutuklandı ve eylem günü de Stop the Money Pipeline diye, yani durdurun bu hattı diyen bankaların, yatırım şirketlerinin ve sigortacıların bunu şey yaptıklarını söylediler. As you all know, we cannot burn all of the coal. Jane Fonda konuşuyor. Bildiğiniz gibi bütün kömürü, gazı, petrolü yerin altındaki bırakımız yakamayız. Hepsini bırakmak zorundayız. Bilim bize böyle söylüyor ve fosil yakıtlarının %50'sini 10 yıl içinde bırakmak zorundayız diyor Jane Fonda. Bu büyük bir sorumluluk. Genişlemesine fosil yakıt endüstrisinin devam edemeyiz. Peki neden de onlar devam ediyorlar? Neden fracking yapıyorlar, kaya çatlatma ve maden çıkartma? Niye Wall Street bankaları ve diğer uluslararası mali kuruluşlar hala onlara kazmakta, fracking yapmakta, çatlatmakta, çıkartmakta ve ihraç etmeye çalışıyor? Bu deliliktir, çılgınlıktır, bu intihar diyor. JP Morgan Chase'de bunların en büyük kaynaklarından biri fosil yakıt endüstrisini hem kazmakta, madenleri çıkartmakta. Chase ve diğer mali kurumları bu şekilde devam etmesine bırakamayız. Ve şimdi bir kadını çıkarıyorum sahneye. Naomi Klein'i alkışlayalım. Naomi Klein de diyor ki, çoğumuz burada tutuklanacağız bugün. Ama biz gözaltına alınsak da biz suçlular değiliz. Asıl suçlular para için dünyayı yakanlar. Onlar suçlulardı. Bütün bu dev yıkıntıları, iklim değişikliği inkarcılarının, fosil yakıt parasının şey yaptıkları, destekleri, bir yıkıntıları biz enkazı kaldıracağız. Daha önemli diyorlar, Trump'ın son tweet'i de bütün basın bahsetmiyor. Kraliyet ailesinin giyimleri falan. Bunların hepsini temizleyeceğiz. Artık çok geç bize ne söyleyecek. Bölenlerin yıkıntılarını şey yapacağız. Biz bütün kıyamet tacirlerini yıkacağız diyor. Şimdi Tassina Sapa-Win Smith konuşuyor. Ita Zipko'dan Minokonju ve Humpa Palakotaları ve Cheyenne Su rezervasyonundan geliyor. Benim atalarımın ülkeleri bunlar ve yeni bir tehdit altındayız. Keystone XL boru hattı. Yılan gibi altımızdan, Cheyenne Nehri'nin altından geçiyor. Zaten benim kabilem de Cheyenne'den alıyor adını, nehirden. Ama biz ayağa kalkacağız kardeşlerim. Kız kardeşlerim, abilerim, ablalarım, hepimiz 1 milyon türün yok olmasına karşı çıkacağız ve bu gerçek yerli halkın topraklarının orijinal sahiplerine, koruyucularına tutacağız orada. Bu kültürel soykırımdır, ekokırımdır, çevre fecaatleri ve illegaldir. Şimdi zaman geldi. Yeni bir döneme geçiyoruz artık. Bu fosil yakıt bağımlılığından kurtulmamız. Zorla alıyorlar bizi. Bu hem kirlenme, hem kar, hem de hırs. Tam zamanıdır. Yerli halkla beraber ayağa kalkın kardeşler diyor. Şimdi size Bill McKibben'ı tanıtacağım diyor Jane Fonda. Burada değil, o sırada Chase Bankası'nın önünde, oradan konuşacak diyor. Tutuklanmadan önce, gözaltına alınmadan önce. 25 kişi Chase Bankası'nın, JP Morgan Chase'in diyor Bill McKibben şubesinden. Bu sadece Fire Drill Fridays'in çalışmalarının ilk yükselmesini değil, aynı zamanda yeni kampanyamızı, yani petrol barı, petrol para boru hattını durdurma kampanyası. Biz buradayız çünkü Chase en büyük fosil yakıt gezegen üzerindeki destekçisi. 196 milyar petrol ve gaza son 3 yıl içinde 196 milyar dolar harcadı. Onlar karbon bombasını finanse edenler, öyle değil mi? Exxon, Chevron, Shell ya da BP gibi karbon büyükleri onlar ve dünyayı mahvediyorlar. Onun için de biz de sivil itaatsizlik yapacağız ve bütün kış ve baharda da yoğun bir sivil itaatsizlik eylemi başlatıyoruz büyük bir finans sistemine karşı. Eğer Chase Bank gibi bankalar fosil yakıt endüstrisine destek vermekten vazgeçerlerse yapamazlar, boru hatlarını da inşa edemezler. Yeni kömür madenleri, yeni doğalgaz sistemleri, terminalleri ve gezegenimizi haftadan haftaya daha da yaşanamaz hale getiren. İşte onları önleyeceğiz. Bir Avustralya'daki fotoğraflara bir bakalım ve insanların bütün hayatları, hayvanların, ölen hayvanlar ve ekosistemlerin içinde mahvolmuş durumda insanların bütün hepsini görüyoruz o alevlerin içinde ve onların arasından dolar işaretleri görüyoruz. İşte yaşadığımız krizin temelinde bu vardı. Şimdi Amber Valletta konuşuyor. Tara Hauska takdim ediyor. İlk birinci şeyler Anishinaabe kabilesinden. Tara Hauska da diyor ki, ben Standing Rock'ta, dikilen kayada direniş kampından geliyorum. Arkadaşlarımı göz yaşartıcı gaz atıldı, köpekleri ısırtıldılar, tutuklandılar, köpek kulübelerine hapsedildik. Polisler atlarla kovaladılar, ateş ettiler. Tarih boyunca bu tekrarlandı. Ama bu sefer Minnesota'dan geliyorum. 200 metre ötesinde bir boru hattı konacak ve benim halkımın, kutsal kabilemizin, pirincimizin yarattığı yeri mahvedecekler diyor. Tümüyle onlar, bizim gücümüz var, çok gücümüz var. Onlar tanklarını getiriyorlar, biz de onların makinelerinin önüne vücutlarımızı koyuyoruz. Onlar bizden korkuyorlar, su, basınçlı su püskürtüyorlar, köpek saldırtıyorlar. Bizden korkuyorlar çünkü güney küresel güneyde silahsız ve kendi ormanlarını, topraklarını koruyanlardan korkuyorlar. Biz istediğimiz dünyayı inşa edebiliriz ve bunu talep de edebiliriz. Şimdi Jane Fonda Joaquin Phoenix'i takdim etti. Çevre hareketi konusunda konuşulmayan bir şey var diyor, iklim değişikliği konusunda. O da et ve süt endüstrisinin de üçüncü büyük sebebi oldu iklim değişikliğinin. Bu iklim değişikliğine karşı mücadelede ne yapabileceğimizi düşünüyorum diyor ve bugün, şu anda ve yarın yapabileceğimiz, ne tükettiğinize bakın ve tüketin, vegan olun diyor yani. Eriyen çiçek ve deranje diyor. Benim adım diyor Eriyen deranje. Yıldırım kadın benim dilimde diyor. Ben iyi ki benim bir sömürge ismi yok. Benim sadece yerli ismim var diyor Eriyen deranje. Geleneksel Anacosta halkının geleneksel topraklarında bulunuyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi, yani yerleşimci sömürgecilik, beyaz üstünlüğüne dayalı Afrika köleciliğine ve politikacılarda kilise ve devlet tarafından jenosit, soykırım ve toprak çalma politikaları. Bu sistemler şeytanlaştırıyorlar, değerini arttırıyor, yerli halkların dillerini, siyasetlerini, kültürel yapılarını, ideolojik perspektiflerini ve yaşama tarzlarını. Bütün bunlar bizi buradan silip atmak ve insan bilincinden çıkartmak için yapılıyor. Ama bu artık ataerki ve kolonyal ideolojileri, kimsenin olmayan topraklar diye, asla biz keşfedilmedik, bulunmadık, biz hep buradaydık diyor ama doktrin öyle diyor. Ben Athabasca Chipewyan birinci ulusundan geliyorum diyor, 8. bölgeden. Dene kelimenin tam aslı, yani toprağın içinden akan demektir. Biz buna göre yaşarız. Bütün kimliğimiz toprağa bağlıdır. Zihnimiz, kültürümüz, bütün bu gezegen üzerindeki rolümüz kahyalık etmektir, ona yol göstermektir. Dünyanın biyolojik çeşitliliğinin, biyoçeşitliliğinin %80'ini, %5'i olarak küresel toplumun yerli halklar olarak yapıyoruz. Biz koruyoruz buraları. İnsanlık küresel bir kriz yaşıyor, iklim değişikliği. Yerli halklar sadece kömür sömürge politikalarıyla değil, sivil ve insan haklarının yok edilmesiyle kendi kültürümüz, kimliklerimiz, doğrudan doğruya doğduğumuz yerlere bağlı kimliklerimiz şimdi iklim değişikliği, insan kaynaklı iklim değişikliğinden gidiyor ve sömürge ideolojilerine açıkça görünüyor. Bunu şu anda durdurmak zorundayız. Jane Fonda, şimdi Martin Sheen'i tanıtıyorum. Benim eski kocam. Thank you, Jane. Teşekkürler Jane. Bu kadın benim bütün büyüklük ömrümde hayran olduğum kahramanlarından biriydi. Dünyada bütün kadınlar tarafından ancak kurtarılacak. Allah'tan ki öyle. Tanrı'ya. Allah'tan bizden fazlalar diyor. İrlandalıların bir hikayesi vardı diyor. Cennetin kapılarına gelmiş ve içeri girmek istiyor. Aziz Petros diyor, tabii gel, sadece yaralarını göster. Adam, benim bir yaram yok diyor. Aziz Petros'ta yazık diyor. Savaşacak bir şeyin mi yoktu diyor. Kavga edecek bir şey. Yani bizim hayatımızda artık kavga edecek bir değerimiz var diyor. Bizi hepimizin bizi, bu bütün bu ulusu da, bütün halkını da korkusuz başını yukarıda tutacak bir yere doğru götürmek üzere, bilginin ücretsiz olduğu, dünyanın parçalara, duvarlarla hapsedilmediği, parçalara ayrılmadığı ve kelimelerin doğruluk ve yorulmaz şeyden mükemmeliyete doğru kelimelerin uçtuğu ve zihnin akışının hakim olduğu bu ölümcül çöllerin üstünden, bu özgürlük, ey doğrusu, ey babamız, sevgili babamız, uyanın, uyansın artık ülkemiz, teşekkür ederiz diyor. Evet, böyleydi. Amy Goodman da bitiriyor konuşmayı. Oyuncu Martin Sheen ve 140'tan fazlası, yaklaşık 150 kişi Fridays diye Washington DC'de Chris Belcher'a da teşekkür ediyor. Demokrasinin orada böyle bir büyük bir gösteri var. Süper konuşmalar. Burası da giderek büyüyor yalnız. Evet. Stop the money pipeline diye, yani bu para boru hattını da durduracağız diyorlar. Aralarında sayısız Oscar almış oyuncular, Oscar'a aday olanlar, çok yakından tanıdığımız ünlü yazar ve aktivistler ve Jane Fonda gibi aktivist, oyuncu, feminist ve Oscar kazanıcı var. Naomi Klein var ve bir sürü de Lakota ulusundan var. Athabasca Chipewyan ulusundan da bir sürü Tarahauska'dan, Ojibwe'lerden de yerlilerin hepsi de kadın ortaya çıkarttığı bir şey var. Yani dünyanın 2020'de yepyeni bir noktaya doğru geldiğini gösteren iki önemli olayı sizlere bu programda sunmaya çalıştık. Biri Davos'ta, birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık binasının önünde ve Chase Bankası'nın, en büyük bankanın önünde oldu. Bunları takip etmeye devam edeceğiz herhalde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.